فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhawaa wareysiyada oo habeen waliba aad ka dhageysataan warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Qodobada aad caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo fariin u dirtay dawladda Kenya, xuku aadan fariintaas iyo macluumaadka ay xambaarsan tahay ayaad ku dhageysan doontaan dhawaa wareysiyada insha Allah. Sidoo kale, inta oo socda barnaamijka dhawaa wareysiyada waxa aad ku dhageysan doontaan munaasabad si heer sare loo soo agaasimay, isla markaana ay ku qalin jibinayeen ardayda macahadka Qurdoba oo ka dhacday gobolka Shabeelle Hoose. Codadkii laga jeediyey munaasabadda ayaan idiin haynaa insha Allah. Sidoo kale, dhawaa wareysiyada waxaa qayb ka ah banaanbax looga soo horjeeda tacadiyada iyo xasuuqa Yahuudda ay ku hayso muslimiinta reer Falastiin oo ka dhacay degmada Galhareeri ee wilaayadda Galgaduud. Waxaan sidoo kale meesha ka marneen wararkii ugu dambeeyey ee caalamka oo ay ka mid yihiin askar ka tirsan Yahuudda oo lagu dhaawacay weerar mindiyeen ah oo lagula beegsaday gudaha Falastiin, in ka badan 15 ruux oo dhimashay iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay waddanka Talyaaniga, xukuumadda Washington oo xayiraad dhanka dhaqaalaha ku soo rogtay xabashida Itoobiya, iyo maleeshiyaadka Xuuthiyiinta oo isku daya in ay fuliyaan weerara ka dhanaha isbahaysiga carbeed, iyo taxaalufka oo sheegay in ay fashiliyeen weerarkaasi. Qodobadaas ayaad ku dhageysan doontaan inta uu socdo dhawaa wareysiyada. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhawaa wareysiyada. Wa hagaag, qodobadaas oo idil iyagoo faahfaahsan ayaad maqli doontaan insha Allah, balse markaan aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dhawaa wareysiyada. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa fariin u dirtay dawladda Kenya. Afariintan oo muuqaal ahayd ayaa waxaa soo gudbisay muassasada Al-Kataib, waxaana ka soo muuqday sargaal ka mid ah saraakiishii Kenya looga qabtay dagaalkii Ceelcadde. Sargaalkan ayaa diraya fariimo saameyn leh, waxaana uu ku hadlayaa afka Sawaaxiliga iyadoona qoraal Ingiriis ah uu la socdo. Haddaba waxaa tarjumada risaaladan ama fariintan sargaalka inoo soo gudbinayo Cabdifataax Maxamed Qaasim Filibiin. بسم الله الرحمن الرحيم. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. زكريا انت ايسان فرين تبلابن وحا اي موقالك اي سو سارتي مؤسسة الكتائب لغو اركيا نينكن oo dhex wareega xerada Ceelcadde oo ah halkii muddo 5 sanadood ka hor laga soo qabtay dagaalkii weynaana uu ka dhacay, waxa uu daawanayaa aathaarta ama raadadka ka muuqanaya xerada gaadiidkoodii dagaalka ee meesha lagu gubay, waxaana uu fariinta laga daawan karayo filimka ee ku socota ee dawladdiisa iyo shacabkiisa uu ka soo diray xerada Ceelcadde. Fariin degdeg ah oo ka socota maxbuus ka tirsan ciidamada Kenya. Sisi ni jeshi la Kenya. Tumekuja hapa watu 200 hapa Yalate kwa maneno ya AMISOM. Anagu waxannahay militariga Kenya. Anaga oo 200 oo askari ah oo ku soconna magaca AMISOM ayaanu nimid Ceelcadde. Bishii Janaayo 1 ayaan soo gaarnay. Al-Shabaab ayaa xoog ku qabsaday xerada Ceelcadde. Waxay laayeen askartii, kuwaas oo ka tirsanaa guutada 9-aad ee ciidamada Kenya. ساعدو مركي اهيد شنتي اما كوبية طبنكي صبح نمو ايي الشباب ويرر نقولسو جرمادين انت بدن اسكرتي حردين جوكتي والا لايي كدبنا وحي قاتين قاديد كي عيدا مضى هوبكي يرساستي تالي ومجينا نايتوا جيرشوم وانيوني واسيكي بابا انغو نايتوا جيمس واسيكي na mama anaitwa Rispa Naswa. Magacaygu waa Gerishon Onyeye Wasike. Waalidiinteedu waxay kala yihiin aabahay oo ah James Wasike iyo hooyaday oo ah Risper Naswa. Waxaan dhashay 4 June 1986kii. Waxaan ku dhashay tuulada Jabakaka ee gobolka Tranzoya. Dugsiga hoose ee Maroki ayaan waxbarashadeeda hoose ku qaatay. Kadibna waxbarashada dugsiga sare waxaan ka dhigtay iskoolka Sabowki ciidamada militaryga Kenya waxaan ku soo biiray 4 bishii May ee 1990kii sababta ugu weyn ee aan ugu biiray ciidamadan waa inaan difaaco dalkayga Kenyaatiga ah iyo wadankayga aan jeclahay waxaan dhaar ku maray inaan difaaco wadanka Kenya iyo dastuurka uu leeyahay sanadkii 2011kii ciidamadeena waxaan la soo diray wadanka Soomaaliya howlgal loogu magacdaray Linda Inji oo micnihiisu yahay difaac dalkaaga inkastoo anagu aanan ogeyn dalka aan difaacayno inuu yahay Kenya ama Soomaaliya 15kii bishii January 2016kii ciidamada Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigii aan ku lahayn Ceelcadde dagaalku aad buu u cuslaa dhammaan ciidamadii Kenya ee halkaas joogay nacagta ayaa la mariyay isla maalintaas ayaan aniguna maxbuus ahaan ugu dhacay gacanta Al-Shabaab hadda oo 5 sano laga joogo xilligii uu dhacay dagaalkii Ceelcadde wali astaamihii uu reebay xerada ayay ka muuqdaan burburka gaadiidka ciidamada ee xerada daadsan iyo difaacyadeenii oo burbursan waxay caddeyn maragmadoonta ah u yihiin wixii nagu qabsaday halkan waxaa intaas oo dhan ka sii daran Ceelcadde waxay noqotay goob ay u soo dalxiis yimaadaan cid walba oo doonaysa inay indhaheeda ku aragto musiibadii goobtan lagu qabsatay. Isipokuwa kilichosalia Ceelcadde imekuwa ni sehemu ya kitalii. Na kwa yule anayetaka kuona yaliyotusibu ni kumbukumbu anayetaka kutafakari. Kwangu kwa rais wa Kenya, rais Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na serikali ya Kenya. Waxaan filayay in dawladda Kenya iyo madaxweynaheedu ay aad uga shaqeyn doonaan sidii naloo sii deyn lahaa. Balse 5 sannadood ee la soo dhaafay, shibta ama aamuska ayay noogu dadaaleen. Sida caadada ah, dadka siyaasiyiinta ahi siyaasad ayay ciyaaraan. Halka dadka fuqarada ah ay dhiigooda u huraan sidii ay kuwaasi u difaaci lahaayeen. Ma sidaas baanu mushaar ku qaadanaa. Waxaanu maqalnay hindisayaasha BBI ee xalka loogu raadinayo kala qaybsanaanta ka jirta Kenya. Balse waxa wax aad looga xumaado ah in la dhisayo buundooyin dib u heshiisiin loogu sameynayo Kenya gudaheeda. Balse la jiray buundadii loo mari lahaa siideynta maxaabiista ciidamada Kenyaatiga ah ee ku jira gacanta Al-Shabaab. Waxaan rajaynaynaa in shacabka Kenyaatiga ah ay madaxdooda xusuusin doonaan dhibaatada haysata maxaabiista ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya. Balse taasi ma aysan dhicin oo danahooda ayay ka raacdeen. Nolosha askariga Kenyaatiga ahna wax qiimo ah ma lahan. Maxaan ka dheefnay 10 sano ee aan dagaalka ku jirno. Ciidamadeena waxaa lagu xasuuqay Ceelcadde iyo Kulbiyo. Ujeedadii loo soo qaaday howlgalkan loogu magacdaray difaac dalkaaga waxaa lagu sheegay inuu ahaa in la soo furto 2 maxaabiis oo caddaan ahaa balse maanta annagii ayaaba maxaabiis noqonay waana la iska keen ilaaway weerarada ay Al-Shabaab ka geysanayaan Kenya gudaheeda waliba iyadoo ay hoggaaminayaan xubno Kenyaati ah xarkaha ayay goosteen 5 sano ka hor waxaa dhacay weerarkii Ceelcadde ee gudaha Soomaaliya sanadkii horena waxaa dhacay weerarkii Mandabay ee gudaha dalka Kenya Mareykanku aqli ku filan ayay lahaayeen markii ciidamadooda ay kala baxeen Soomaaliya balse aqligaas annaga Kenya waa mid wali inaga maqan waxaan filayay in saraakiisheena tababarka na siiyay haddana noo soo diray Soomaaliya ay arrinteena ka hadli doonaan balse dhammaantood aamusnaan ayay noogu abaalgudeen iyaga oo shaqadooda u cabsanaya waxaan filayay in qoyskaygu ay arrinteeda kala hadli doonaan madaxda sare balse ilaa maanta wax natiijo ahi ima muuqdaan waxaan jeclaan lahaa inaan la heshiiyo reerkayga. Warbaahintu indhaha ayay ka qabsatay duulaanka, sidoo kalena ma aysan dabagelin arrinta ku aadan maxaabiista ciidamada Kenya ee dagaalka lagu qabtay, kuwa dhaawacmay iyo dumarka ku garoobobay dagaalka ee raggoodii la dilay. Waxaan u sheegayaa saaxiibadayda ka tirsan ciidamada Kenya, waxaad qiimo leedihiin intaad xor tihiin, balse cid idin qiimeynaysa ahi ma lahan marka aad dhaawacantaan ama dagaal la idinku qabto. Isku daya inaad la fihiin la badbaadaan oon la idin dhaawicin ama la idin qaban, sababtoo ah xaaladdayda oo kale ayaad geli doontaan. Tumesikia kwamba Amerika wametoa jeshi lao Somalia, maana wameona hayna maana. Waxaan maqlay in Mareykanku ciidamadiisa kala baxay Soomaaliya kadib markii ay xaqiiqsadeen inaysan wax dan ah ugu jirin inay halkan ku dhamaadaan, balse annaga ciidamada Kenya ayaa halkan naloo ka tagay si aan u difaacno siyaasiyiinta Soomaalida, iyadoo xaqiiqdu ay tahay inaysan dadka Soomaalida ah raali ka ahayn inaan joogno dhulkooda. Noona arka inaan nahay Kristan ku soo duulay, balse aysan noo arkin inaan nahay dad u yimid si ay iyaga u xoreeyaan. Rais Uhuru Kenyatta, waxaan jeclaan lahaa inaan u sheego madaxweynahayga Uhuru, annagu waxaan u dhaaranay inaan difaacno Kenya iyo madaxweynenimadaada, balse adigu dhagaha ayaad naga furaysatay, meel cidla ahna waad inooga dhaqaaqday. Maxaaladdan xun baad nagu fiirsanaysaa? Waddan waxaa lagu qiimeeyaa sida uu ula dhaqmo ciidamadiisa soo halgamay, kuwooda soo dhaawacmay iyo kuwooda maxaabiista soo noqday ee dagaalada lagu qabto. Marka laga hadlayo Kenya, aniga ayaa tusaale idinkugu filan. Miaka iliyopita mulituonyesha kuwa munadhamini iyo jeshi yenu. Dhowr sana ka hor, waxaad maamuusteen ciidamada Kenya ee ka soo hawlgalay koonfurta Suudaan, balse ciidamada Kenya ee ka hawlgalay Soomaaliya wax maamuus iyo tixgelin ah ma laha lamana siin. Arrintaasi waxaa caddayn u ah in ciidamadii lagu laayay Ceelcadda iyo Kulbiyow aan xataa loo sameyn taallo lagu xusuusanayo. Waxaan halkan salaan uga dirayaa qoyskayga, inkastoo aan nolol iyo geeri toona ku ogeyn, waxaa laga yaabaa inay fariintani noqoto middii ugu dambeysay ay aad iga maqashaan. Hii ni mara ya mwisho kuonekana duniani. Wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa hore ayaana isla marayna. Goor dhow waxaad maqli doontaan munaasabad si heer sare loo soo agaasimay, isla markaana ay ku qalinjibinayeen arday ka qalinjibisay macahadka Qurdoba oo ka dhacday qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose, balse markaan banaanbax looga soo horjeedo tacadiyada iyo xasuuqa Yahuudda ay ku hayso muslimiinta reer Falastiin ayaa ka dhacay degmada Galhareere ee wilaayadda Islaamiga ah ee Galgaduud. Banaanbaxan oo ay ka soo qayb galeen boqolaal ka mid ah dadka ku nool degmada Galhareere ayaa waxa ay ku muujinayeen sida ay uga soo horjeedaan xasuuqa ay Yahuudda ku hayso muslimiinta reer Falastiin ee muddada dheer ku hoos jira gacanta gumaystaha Yahuudda. Fagaaraha uu banaanbaxa ka dhacay ayaa waxaa soo xaadiray qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horreyn waxaa fagaaraha banaanbaxa uu ka dhacay ka hadlay Nabadoon Cabdikariin Muuse Casir. Marka walaalayaal, aan dadaalno, aan walaalaheenna maaragta u hiilino, naf iyo maal waxaan heli karno aan ugu hiilino annagoo naftayada ugu yeerayna. Waxaa la rabaa inaan diyaar garoobno, rag iyo haween saan u nahay. Haweenku waxaan is leeyahay mar horoy diyaar garoobeen, waxooda waa la diyaar. Wixii la idinkaga bartay oo dhaqaale ahay oo wanaag ahay oo horjooga ummadaana reer Galareeri dadka waxa ugu horeeya wax bixiya oo ummada maaragtay mujaahidiinta garab istaaga haweenka ugu horeeya. Walaalayaal, Ilaahay waxaan idinka gambaryaynaa naftiina iyo maalkiina iyo awlaadiina iyo ehelkiina, Ilaahay inoo barakeeyo. Marka waxaa la rabaa inaad ku dhaqaaqdaan nagama dheera Qudus, maalinimay waxaad keentiin ay gaarayaan. Marka aan qalabka qaadanno, dhaqaalaha ugu horeeyanaa daaweenkan ka rajaynaynaa inay horkacaan oy bixiyaan oy is-abaabulaan. Marka walaalayaal, saas ayaa noo dardaarama wa falilaahi alxamdu wa billaahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu. Intaas kadib waxaa isna goobta tixgabaya oo uu ku cabiraya dhibaatada Yahuudda ay ku hayso muslimiinta reer Falastiin soo jeediyey Abwaan Hilaal. Walaalayaal, insha allahu tacaala gabayga aan soo jeedinayo waa gabay ka hadli doona hadii Alla idmo dhibaatooyinka lagu hayo muslimiinta Falastiin iyo sida gaalada caalamku ay wala safan yihiin yahuuda gumaadaysa walaalahaana muslimiinta ee Falastiin ee Afriyada ah insha Allah ta'ala waxaan ka cudur daarnayaa markii inaana ku luuqeynayno al caadi ugu dul mar doona insha Allah ta'ala marinkii qasa gubanayay qoomkii Falastiin ee mu'miniinta qaaliga ahay qalad ku laayaane qalitaan wuxuushnimo ahay kula qamaameen qatin malaha waagi baryaba waa qasfinayaan qarib iyo xasuuq bahalnimay ula qastaayaan dhigooday quraac iyo cashiyo qado ka yeesheen sidaas ayaa loogu maadaya walaalaha muslimiinta walaalayaal qaramada midoobiyo ridada dabinka qoolaysa qanaacada yahuuday rabaan mana qilaafaane qalooc beena mahana run waan lagu qiyaaseen qiyaanay wadan reer Hamas lagu qafaalahay quluubtay ku hayaan mar kale inay qasaarshaan qawaaniinta galada ayaa lagu qasbayaa qabaanimo Israa'il kuwii ugu qidmeenayay qarni dhan bay siyaasada guracan ugu qaldayeen wax badan ay lahayeen Falastiin waxba loo qabanaya xuquuqul insaan ba jira been iyo kidbi waayo walaalayaal lillahi shukri غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي ولي واحد دقي سنيسان برنامج كدو حوري سيادة قيبه سردحة أيانا كوكو دجرنا مناسبة سيهر سر اللو سو أغاسم إسلامر كان أي كو قلن جيبنا يين أرديدا معهد كقردوبا أيا كدع دي قبل كشبه لا هوسي مناسبة دانا وهيد مد بلارن أيا واحا كو قلن جيبنا يي أرديدا معهد كقردوبا فرعي سدقان ككوية برو ee gobolka Shabeelaha Hoose warbixin ku aadan munaasabada iyo sida ay u dhacday waxa inoo soo jeedinaya Mahad Ubayd fal yashhad at-tariikh khatmat ma'hadin li bayan manhaj dinina bi thabati fi shu'bati kunna ka qalbin wahidin akhawat sidq ayma akhawati munaasabadan waa hayd mid si heer sare loo soo agaasimay kana soo qayb galeen culimo wax garad waalidiin iyo qaybaha kale ee bulshada ayaa wixii ka dhacday deegaanka Kunyebaro ee gobolka Shabeelaha Hoose xafladan ayaa wixii hayd mid aad u qurux badan oo ay ku qalin jabinayeen 22 arday oo isku jiray wiilal iyo gabdho kuwaas oo dhameystay fatradii waxbarashada ee macadka Qurdoba farciisa wilaayada Shabeelaha Hoose munaasabadan lagu sagootinaya ardayda ayaa ahayd mid sanadle ah oo loo qabto ardayda qalin jabinaysa waxayna aad uga duuneed kuwii hore loo qaban jiray sanadihii tagay marka la eego bilicdeeda furfurasho kadib waxaa makarafoonka lagu soo dhaweeyay Sheekh Faarax oo ka mid ah culimada diinta Islaamka si uu u dareensiyo ka soo qaybgalayaasha fadliga uu leeyahay cilmiga sharciga ah wuxuuna aad ugu dheeraaday ka hadalka cilmiga iyo fadligiisa balse wuxuu ugu dambeyntii kelimadiisa ku soo gabagabeeyay arrin muhiim ah waxa xil weyn saaran yahay maktabo tarbiya wa ta'lim inuu waajaho duulanka haga ta'liinta ee hadda ay wadaan cadawgu waligoodna ay wadeen gumeysiga ta'liinta inaga haystaahu wuu ka horeeyay midka hadda askariga ana haysta wuu ka horeeyay iyadoo Soomaaliya xor lagu sheegayo oo dawlad xor loo yaqaano ayaa UNESCO manhajka tacliimiga ay u sameen jirtay haddana way ka sii dartay way oo waxa la wixii laga xishoon jiray oo dhan ayaa lagu soo daray manhajta tacliimiga hukoomada rida mashuuma waxay ku farad yeeshay muassasada tacliimiga oo waagi hore manhaj carabiga wax ku dhigi jiray inay joojiyaan hawlahaas ee laatiin loo bedelo laanaha waxa weeyaan waxay u shaqeeyaan oo cadawgay u shaqeeyaan umadna kama fikiraan horumarna kama fikiraan minax tacliimiyada ugu badan ama deeqda waxbarashada Soomaaliya la siiyo Itoobiya loo qaada Itoobiya maxaa laga baranaya Addis Ababa la geeyay ardayda Soomaaliyeed maxaa la soo baraa afka amhaariga la soo baraa inay u shaqeeyaan amhaarada weeyaan ee qaar Turki baa loo qaaday maxaa la baraya af Turki af aqiima oo adduunka baa looga hadlinba ayaa la soo baraya soo ganagana laba ku imaanaya markii muxuu ku sheegay amhaar uu soo bartay Turki buu soo bartay luqadii carabigana waa laga lumiyay idan marka hadda waxa weeyaan maktabka tarbiyada tacliimta midka jeeshka wuxuu waajahayo oo dagaal ka badan ayuu waajahayaa marka waxaan leeyahay oo kale waalidkana ubadkooda inay ku dadaalaan ay baraan diinta islaamka ay ku tarbiyeeyaan iskana ilaaliyaan almaraakiz alhadaama waxaan loo yaqaano maraakiista waxbarashada ee qolyahan khariban ay maamulayaan oo dadka diin ahaan loogu muujinayo laguna luminayo ummadda qiyamkeedii iyo ruuxdeedii jihaadiga ahayd iyo fikirka ahayd looga luminayo waxyaabaa diintii moodo inta loo sheego ayaa diintii la nacsinayaa wey wiil yar oo 12 jira wilaayadka joogay muddo oo xagga loo waday muddo yaroo 2 ku maqnaa ayaan shalay weydiiyey ka waran jihaadka markuu yidhaahdo wuxuu dhihi jiray jihaadkan rabaa wuxuu yidhi hadda jihaad ma gaarinba jihaad ma gaarin buu yidhi waxaanu 8 jira markuu ahaa 8 uu jiray laga ceylaa inuu aado furumaha uu aado haddana markii xamar la geeyey uu qolyahaas uu tegey masaajidoodii wuu ku cudur daartay ba wax jihaad la yidhaahdo iyo inuu u diyaar yahay maymay haddaan weynaada ilaahay na gaarsiiyo iyadana marka ubadkan loola cararayo meelahaas ee maaragtay loo geynayo qolyaha maraakiista jooga waxaa weeyaan faa'iide ma soo wadaan yaan la luminin ummadda ee muxuu ahaa masiirkeeda ilaahay subxaana wa tacaala aan tala saaranno cilmiguna barashuu u baahan yahay ku dhaqanna waa u baahan yahay wajazaakum allahu khayran wasala allahu calaa nabiyina muxamed. Intaas kadib ardayda ayaa waxay goobta xafladda ka sameeyeen bandhig cajiib ah oo taabanaya meelo kala duwan. طلب العلم والإزات منه شرف لا يضاهي وفضل لا يحد ثمراته المعجلة وغضوف دانية طالبه المنظوم في سلك العظماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والأنفع بإذن الله لعبد من تحصن بعلم الشريعة سلوك الطريق التوفيق للقلود في الجنان القلق عنه راضون ولسنيعه مستغفرون والملائكة مجالسة أهله راقبون العقلاء على تعظيم العلم والحث على تحصيله وقد رفع الله بعلم أقوام فجعلهم في الخير قداتا فكم من وضيع رفعه العلم إلى مصاف الشرفاء وكم من حقير عند الناس نظمه العلم في سلك العظماء تحب الملائكة مجالسة أهله وبأجنحتها تحفهم ومن في السماوات ومن في الأرض مستغفرا لهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتدعى أجنحتها رضاء لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي. فوائد العلم: العلوم النافحة تصلع العقائد وتزكي النفوس وتذهب الأخلاق وتكون بها الأعمال الصالحة مثمرة الخيرات والعلم هو الأنيس في الوحدة وصاحب في القلوة ومنار السبيل الجنة. يقول البشر الحافي: لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم. أما الدان دلان كذا هانا ديلي بين قوني هوري أما داقاق ذو خلقي قواك دين عشوقي داقا حومو تشي لغو كرشادي ذروياني دونيقي حلال دبعيقو دبقو توصايه haddaad dhooba siisaana iblis dhoor leh buu noqonee haddaad dhooba siisaana iblis dhoor leh buu noqonee dhankaad uga shaqaynuu bii halkaad dheefta uga keeni dhadhan raac hadday kaa noqdaan dhaabar jab weeyaane dhaalaalkay arkaan bay u gaali dhuuxuula naareede halkay dhaykee heelayaan baa wow dhaabaa beeceeyaane adigoo dhib weyn qaaba ayaan ciidii ku dhowrayne dhabbay kaaga taagayaan aadoo doonii dhaxalkoodee dhabbay kaaga taagayaan aadoo doonii dhaxalkoodee dhiil walba dhiitaada aad dhigtaa dib uga dhuuqdaaye dhangagaala ruuxii korsaada murug la dhumnaaye dhabba toosan maariyo ilmuhuyu dhan uga leexan dhaqankii rasuulkiiyo sharciga yuusan gaarab dhaafin. Su-aasha ugu horeeda waxay tahay: waxaad sheegtaa oo wiilasha ku saabsan waxaad sheegtaa magaca aabbaha dhalay gabadhii xishoodkeeda qur-aanka lagu sheegay iyo aayadda? Daqiiqadu way bilaabatay, la socda insha allah. Magaceeda sidoo Ayuub Siciid Maxamed. Jawaabteeda iskuday aad xawa wajaat ixdaahumaa tamshii cala istixyaa gabartaa beed xaawa inuu shucib. Walaalka, su-aasha la weydiiyey jawaabta uu ka bixiyey hadday sax tahay ama hadday khaldan tahay gudigan u gudbinaynaa insha allah. وحالا ويديي سؤاشا اه وحاشيكتاه مقعا آبه قوار حشوت كو صاحبك اه دي آيه دلوشي وحونو كو جواوي فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك آبه وشيغن وحاول النبي شعيب سؤاشا نواه صح هاي أول مرينتا بحيننا أيوب سعيد سؤاشا لواتنا عقبلا وحالينا وحاشيكتان قاردا أي أبذيهين نبيدا nabiyada qaarada ugu badnaan waxa way ay u badan yihiin oo ay ka dhasheen asma ad gaadir qaarada asiya fatima adi oo waxa way su'aash la weydiiyey jawaabta hadar ay ka bixiday aday sax tahay soo laawday waxir aday sax tahay qalad tahay waxa way gudiyay gudbinina waxa la weydiiyey su'aasha ah nabiyada qaarada ay u badan yihiin waxaanu ku jawaabtay waa qaarada asiya waa jawaab sax ah Fatima waxaan ka cusaneynaa inay soo laabato waxa waa hadiyad aan ugu talgalnay aanay gudoonto mata takoonu ghurfatuka bidun ra'sik mata takoonu ghurfatuka bidun ra'sika kabna daqiiqad way socotaa la socda insha Allah saacadu saacadu waqti uu socdaa waqti oo nahay awoodeed su'aashaas waa gudbeena waxaan ku wareejineynaa gudiya ka faa'ideysi magacaaga sheegaya Hamza Ayub Hamza Ayub جوابك جواب داقد وعد فيريس داقد مركان فيرينا سوما حمزة أيو ما شاء الله ما سيئا جوابتو قبحي وحوير و داقد مركات فيرينا إذا معنا مضح أبناكو قبحي ذو هذه صحة هذه جوابتا وحواهي قدين وقدبنين جوابتا وقبحي وجواب صحة تارتانكا إن ويليش واحد اللي ويديه سدح سؤالوت كبدهانا سدح ويليش سدح اللي ويديه وكجوابين كبدهانا هل أي كجوابين لونا وقتي أي قدما ذي wiilishan waxay ka faa'iideysan u heleen labo hal way ka jawaabeen halna way harar martay waxana meesha ku bidiyay wiilisha intaas ayaan ku soo gabgabeeyayna barnaamijka qaal allah ta'ala subhana alladhi asra bi 'abdi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'u albasir labbayka ya aqsan aljarih labbayka ya qudsan almasura labbayka ayyuha almuslim fi filistin labbayka ayyuha allayth yukafih lihimayat alaqsa i'lamu ayyuha almuslimun jami'an fi filistin nahnu lan nakhdhulakum lan natawaqqaf 'an nusratikum bilqawl walfi'li wad'a وكتائب المجاهدين مستعدة لنجدتكم من رجس اليهود الحاقدين أرض كان يمشي في ساحته عمره واليوم يمشي في ساحته قرده ونقول لأبلاء القردة والخنازير من لعنه الله وغضب عليهم ها نحن قد كررنا من جديد لنمحو رجسكم من أرض المقدس ونضر أوساخكم من بيت المقدس ونلقنكم درس صلاح الدين فالقدس لن تهود حتى يعيش الموحد عيش السعيد والأبطال تتقدم حتى تتهاوى ونواصل حربكم وقتالكم حتى تسيل دماءكم النجس ونبيذ عرينكم لو دخلتم تحت أجنحة النسور وما عملية خليج من دبي عنكم ببعيد وما هي من الظالمين ببعيد كيف السلام وشعبنا متشرد كيف السلام وقدسنا مأسور ومآذن الأقصى تئن وتشتكي كي لا يصيب المسجد التدمير لا ضب إلا السيف يدفع حقدهم فدواؤهم صمصامة وقبور فيهود خيبر أصبحوا قبرا فقد عرفت دواءهم جربوا وخيبروا وبنوا قريظة قردوا بسيوفنا والقينقاع ترحلوا ونضيروا الجهد في ترك الجهاد وليس في ترك الجهاد سلامة وسرور من كان يرجو أن يعيش بعزة فإلى السلاح خذوا السلاح وثوروا من مات فاز بجنة علوية أو عاش بعد فإنه منصور حدي أي نمر كان أجد قال نمر تشرفتي كسوق يبقى شي حفلة دا waxa kamid ahaa oo halkaas ka hadlay injineer maxamuud oo loo yaqaan awowe isagoon aad u dhirigeliyay ardayda maanta waxaan naxdin iyo waxaan naxdin inoo ah kulligeen oo dhan iyada oo khayraadka bar bad birri samo ay meesha adduunka ugu qaali ugu sareysa ay tahay ay Soomaaliya ay tahay maanta inay noqoxooti Kenya u fadhino hadaba ku idmaayo oo Paris iyo Basel ay daadiyeen inaynu guranayno markay halka ku daadiyaan taasaan naxdin fiilkii soo saari laha ummad kasta oo waxa dalkeeda ku jira aan soo saaran waa ummad khasaadhay waa ummad tuugsata sida aan u tuugsanayna maanta oo xaliyaha bilow aaniga aan ugu jirno haday ma jeelkii soo saari laha waa idinka rag iyo gabdho waxa weeye baddi waa buuxda kalluun baa ka buuxa gaaladii baa daldaranaysa birrigii baa biyihii iyo wabiyadii socdaan wax say u socdaan bay badda ku shubaan waa laga ma faa'iideysto cidii ka faa'iideysan lahayd waa jiilka soo socda ma aha jiilka yagii baaqimada noqday oo gaalada ay madaxa naga qabsatay ma ahane maadaama aad ku dhalateen علن كان توحيد كهوسيسات كل دلتين وحان ربا إن الصوصار دان خيرات كدلكي نكتشرة أمركي أمدينه أي كبدته عالم كإسلام عالم كإسلام كأما إنه كأي بسنه أما إنه قدامه كل كصوصار لا ما درايس صوصار لا وأكو كان سلاس بان مثلاً إذا سوتشيدين يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحامر كان ميكروفون كلو دي بي معمولها معد كقرطبة وحونا كهالي معد كمنهج كيسي يسدو كلد فعديه كقل انجبيي وغرين معد قرطبة للدراسات الإسلامية والعلوم الإدارية وحال أساسي سند مركي أهيد كون أفر بقول صدن إتضوي هجري ما أنت الأساسي إلا ما أنتو تاريخ أي تهي سيالك شوال كون أفر بقول أفرتني لو هجري معادك وحو شقينا هيا شن سنو تقريبا معادك وحاك أفلحي أم وحاك قرنج بيي شد أحد دفعدود وقودن بيان كوا ما أنت شايدون قلسين أيو معادك وحاك قرنج بيي دفعدك وباد وحي أهايان تراهان وحي أهايان لواتن أردي طبان وحي أهايان ويلل طبان وحي أهايان قبلو دفعدي لوات تراهان وحي أهايان سيقال لواتن أردي سدي طبان وحي أهايان قبلو كوي طبان وحي أهايان ويلل dufaan saddexaad tir ahaan waxay yihiin 22 arday 10 waxay yihiin waa wiilal 12 waxay yihiin waa gabdho ugu dambeyntii waxa goobta lagu soo bandhigay natiijada ardayda iyo kaalmaha ay galeen in insha Allah ta'ala waxa inoo xiga natiijadi in kashfi aynu ku sameeyno imtixaan baa la galay oo nihaaya sanadka 1441 ilaa 1442 mustawooyinka mustawaha koowaad labaad saddexaad afaraad shanaad lixaad inta insha Allah ta'ala mustawa kasto kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad ayaan insha Allah ta'ala ka magacaabeyna jaizooyinkoodana waa laga doonsiinaya waxa inoo xiga qolada taqarrujeysa in ayagana la siiyo ama laga doonsiiyo shahaadooyinka ay muxuu aha ku qalin jabiyeen oo laga doonsiin doona insha Allah ta'ala marka waxaan ku hormarayaa qolada mustawaha muxuu aha lixaad al mustawa sadis oo taqarrujeya sanadkan shahaadooyinkana laga doonsiin doono mustawaha ayaga ah kaalinta koobaad waxa ka gashay gabar magaceedana waa Umayma Xasan Cali Umayma Xasan Cali ugu horeen marka Umayma Xasan Cali insha Allah ta'ala waxaanu ka codsaneena inay waxa wayan soo istaagto waxa xiga in lagu doonsiyo jaaizo oo macahadka Qurtuba ugu tira galay iyo shahaadadeeda intaba haye kaalinta labaad mustawaha taqarrujaya kaalinta labaad waxa galay ardayga Cabdisalaan Ahmed Ibrahim Cabdisalaan Ahmed Ibrahim kaalinta labaad Cabdisalaan ha soo istaago jaaisadiisa insha Allah ta'ala waxaanu gudoonsiinayna shahaadada haye waxa xiga kaalinta saddexaad waa Haaruun Cabdiqaadir Cali Haaruun Cabdiqaadir Cali halkaas waxaanu kaga gudbeynaa mustawaha lixaad iyo muxuu aha saddexda qof ee jaaisooyinka laga doonsiyay ee kaalimaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad galay haddana guud ahaan mustawa sadis shahaadooyinkooda ayaan gudoonsiinayna shahaado horeysa waa Firdowsa Maxamed Cali waxa xigta Salma Xasan Cali waxa inoo xigta ha soo istaagtaa Aisha Cabdullaahi Uthman waxa xigta Naciima Muuse Axmed haye waxa inoo xiga Xasan Maxamed Jaamac waxa inoo xiga Cabdiqaadir Cabdullaahi Maxamed waxa inoo xiga Cabdiraxmaan Cali Ibrahim waxa xiga Salmaan Xasan Cali Salmaan Xasan Cali waxa inoo xigta Xafsa Maxamed Axmed waxa inoo xiga Mustafa Cabdixamiid Cabdullaahi Mustafa Cabdixamiid Cabdullaahi waxa inoo xigta Asmaa Cabdiqaadir Axmed waxa xigta Nasra Maxamed Mu'min waxa inoo xigta Xafsa Cumar Maxamuud waxa xigta Sumaya Daahir Cabdiraxmaan halkaas waxaanu kaga baxnay mustawihii qalin jabinaya sanadkan ee mustawa sadiska ahaa waynu gudoonsiinay jaizooyinkoodii iyo kuwi kaalimaha galay intaba واليوم قد جاء الختام منبها أن السرور الحق في الجنات مركنا هديان سي كوبان وشاقنا أرضي دهاري قلي كالمها كالين تكو بعد وحا مستوى عشانات كالي نجاح بدر كيتسي وحين قبدن كو قولي ستين اي مادة ولي بوكا كان طلبعيه لوغا باهنا هدي اي نو قدومنو كالين تلاباد مستوى عشانات waxa gashay gabar iyada walaal la ah oo lagu magacaabo ayaan Badar Kaytse halka kaalinta saddexaad ay ku guuleysatay gabadha lagu magacaabo Fadime Cabdiweli Cabdi haddii aynu u gudubno mustawaha afaraad waxaa kaalintiisa koobaad galay Jacfar Maxamed Bakar kaalinta labaad ee mustawaha afaraadna waxaa ku guuleystay ardayga lagu magacaabo Mus'ab Mucallim Aadam Cabdullaahi halka kaalinta saddexaad ee mustawaha afaraad uu galay Cabduqaadir Aadam oo ka mid ah ardayda guusha iyo gacanta buuxda la laabtay sanadkan markana haddii aan gudagalno ardayda kaalmaha hore ka garay mustawaha saddexaad waxaa kaalinta koobaad galay ardayga lagu magacaabo Ilyaas Maxamed Cabdullaahi waana ardayga labaad ee maaddo weliba ka keenay boqolkiiba boqol marka laga soo tago gabadhii aan horay magaceeda u soo xusnay ee lagu magacaabayay Najaax Badar Kaydse kaalinta labaad ee mustawaha saddexaad waxaa isna galay Cabdiraxmaan Badar Kaydse halka kaalinta saddexaad uu ku guuleystay Anas Maxamuud Axmed haddii aynu intaas uga gudubno mustawaha saddexaad una gudagalno mustawaha labaad waxaa kaalintiisa koobaad galay Cabdulqani Xasan Daawuud kaalinta labaadna waxaa galay Cabdullaahi Zayd Qaasim halka kaalinta saddexaad ee mustawaha labaad uu ku guuleystay Cabdiraxmaan Cabduqaadir Yuusuf haddii aynu halkaa kaga gudubno mustawaha labaad una gudagalno mustawaha koowaad ee ah kan ugu dambeeya waxaa kaalintiisa koowaad gashay ardayada lagu magacaabo Suhayle Maxamed Axmed kaalinta labaad ee mustawaha koowaadna waxaa ku guuleystay Cabdiraxmaan Cabdifitaax Cabduqaadir halka kaalinta saddexaad ee mustawaha koowaadna uu ku guuleystay ardayga magaciisu yahay Ismaaciil Cumar Xasan جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات معهدك قرطبة يا فرعيوك لدوان كله ميلو بدن وكمده ولاياتك إسلامك ولكم سهرنا ندرس الآيات فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا وهقاق ولي واحد دقي سنيسان برنامج كدوحة وريسية دايدا عدى إسلاميقا هاي الفرقان أيادنك لسعطان هاتن واحان إسلاسو قارني قيبها أقدن بيئة برنامج كدوحة وريسية دا واحد كسو دواتان وراركي أقدن بيئة عالم كاوي كميديهين أسكار كترسان يهود أو لغودا وعي ويرر من ديين أه أو لغولا بيكسدي قدها فلسطين Inka badan shan iyo toban ruux oo dhimashay iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay waddanka Talyaaniga. Xukuumadda Washington oo xayiraad dhanka dhaqaalaha ku soo rogtay xabashada Ethiopia iyo Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta oo isku dayay in ay fuliyaan weerarro ka dhanaa isbahaysiga carbeed iyo taxaalufka oo sheegay in ay fashiliyeen weerarkaasi. Faahfaahin ku aadan qodobadaas waxaa inoo soo gudbinaya Maxamed Cali Aadan. Walkawnu kam fihi min aayatin wa kam ibratin fihi lidhaakirin fahadihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'al mayti. Waa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Askar ka tirsan Yahuuda ayaa lagu dhaawacay weerar mindiyeen ah oo lagu la beegsaday gudaha Falastiin. Wararka naga soo gaaraya waddanka Falastiin ee ku hoos jira gumeysiga Yahuuda ayaa ku waramaya in weerar mindiyeen ah lagu qaaday askar ka tirsan Yahuuda kaasoo ka dhacay xaafada Sheikh Jarrah ee magaalada Al-Qudus. Weerarkan uu fuliyay ruux Falastiini ah ayaa lagu dhaawacay laba askari oo ka tirsan ciidamada gumeysiga Yahuuda kuwaasoo ku sugnaa xaafada Sheikh Jarrah. Warbaahinta Yahuuda ayaa sheegtay in labada askari ee lagu dhaawacay weerarka mid ka mid ah xaaladiisu aad u liidato kadib dhaawac daran oo ka soo gaaray weerarka halka kan kalena ay xaaladiisu tahay meel dhaxaad. Ciidamada Yahuuda ayaa rasaas ku furay wiilkan Falastiiniga ah taasoo sababtay inuu soo gaaro dhaawac halis ah oo ugu dambeen uu dhintay waxaana muuqaal lagu baahiyay internetka lagu arkayaa askarta gumeysiga oo wadada uga tagay wiilka Falastiiniga ah 16kii bishan ayay ahayd markii weerar gaari jirsiin ah lagu qaaday ciidamada ka tirsan Yahuuda oo ka dhacay xaafada Sheikh Jarrah lagu dhaawacay 7 ka mid ah askarta saahiyuuniyada kuwaasoo 2 ka mid ah ay soo gaareen dhaawacyo halis ah xaafada Sheikh Jarrah ayaa waxa wali ka taagan xiisad u dhaxaysa Yahuuda xoog loogu deegaamayay dhulkaas iyo dadka Falastiiniyiinta iyadoona Yahuuda dhulboobka ah ay doonayaan inay xoog kula wareegaan guryaha ay leeyihiin dadka muslimiinta ciidamada gumeysiga Yahuuda ayaa xiray xaafada Sheikh Jarrah iyagoona dadka koor istaagay inay soo galaan xaafada waxayna halkaasii ka wadaan boob ka dhana dhulka ay leeyihiin muslimiinta reer Falastiin. in ka badan 15 ruux ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay waddanka Talyaaniga. Ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhimatay, 3 kalena dhaawacyo culus ayaa ka soo gaaray kadib markii uu shil gaari ka dhacay waqooyiga Talyaaniga, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta waddankaas. Shilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay magaalada Istriisa ee waddanka Talyaaniga, waxaana dadka ku dhintay shilkan ka tacsiyeeyay mas'uuliyiinta Talyaaniga. Dadka shilkan ku dhaawacmay ayaa waxaa ka mid ah 2 caruur ah, waxaana dhaawacyadooda loo qaaday isbitaal ku yaala magaalada Turino oo ka tirsan waddanka Talyaaniga. Xukuumadda Washington ayaa xayiraada dhanka dhaqaalaha ku soo rogtay xabashada Ethiopia. Cunuqabatay ma dhanka dhaqaalaha iyo amniga ah ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ku soo rogtay xukuumadda Abiy Axmed ee fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa. Waxaa inta badan la hakiyay kaalmadii dhanka amniga ee uu Mareykanku sii jiray xukuumadda Addis Ababa, sida lagu sheegay war uu soo saaray Antonio Blinken oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka. Isku day lagu joojinaya xasuuqa ka socda gobolka Tigray awgeed ayuu Mareykanku xayiraadahan ugu soo rogay dowladda xabashada Ethiopia. Cunuqabateymahan cusub ee lagu soo rogay xukuumadda Abiy Axmed ayaa waxaa ka mid ah in mas-uuliyiinta Ethiopiaanka ah aysan heli doonin fiisaha dalku galka Mareykanka. Ciqaabtan kuma koobna dowladda Ethiopia oo keliya, hase yeeshee waxa uu Mareykanku sheegay inay ciqaab dhanka diblomaasiyadda ah marsiin doonaan saraakiisha ciidanka Eritrea ee lagu eedeeyay inay xasuuq ka geysteen gobolka Tigre oo ay ka dhaceen dagaalo qaraar. Xukuumadda Washington ayaa boqolaal malaayiin ah ku bixin jirtay mashruuca la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ee dalka Ethiopia, waxayna Ethiopia Mareykanka wakiil uga tahay dagaalka ay ka wada Soomaaliya iyo guud ahaan geeska Afrika. Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ayaa isku dayay inay fuliyaan weerar ka dhanaa isbahaysiga carbeed, iyadoona taxaalufka ay sheegeen inay fashiliyeen weerarkaas. Isbahaysiga carbeed ee taageerada siiya xukuumadda Yemen isla markaana ay horboodayso dowladda Sacuudiga ayaa shaaca ka qaaday inay ka hortageen weerar loo adeegsaday dooni laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo ay kooxda Xuuthiyiinta ka geysan rabeen koonfurta badda Cas. Bayaan ay soo saareen isbahaysiga carbeed ayay ku sheegeen inay fashiliyeen weerarkan, iyagoona xusay in maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ay weli sii wadaan khatarta ay ku hayaan qadadka maraakiibta iyo dooniyaha ganacsiga adduunka ee isticmaala biyaha badda Cas. Badda Cas ayaa ka mid ah marinada ugu mashquulka badan ee adduunka, maadaama ay isku xirto kanaalka Suez, kumanaan maraakiib ahna ay ka sii maraan marinka Baabulmandeb ee cirifka koonfureed. Dagaalka u dhexeeya maleeshiyaadka Xuuthiyiinta iyo xukuumadda Yemen ee taageerada ka helaysa isbahaysiga carbeed ayaa ah mid sii xoogaysanaya, iyadoona Xuuthiyiinta ay marar badan isku dayeen inay weeraro culus ku qaadaan dowladda Sacuudiga si ay u gaarsiiyaan khasaare lixaad leh. Diyaaradaha isbahaysiga carbeed ayaa iyagana wada duqeyma ay la beegsanayaan Xuuthiyiinta, kuwaasoo ay ka geysanayaan magaalooyin ka tirsan waddanka Yemen, waxayna duqeymahaasi ku taageerayaan xukuumadda Yemen oo dagaal kula jirta Xuuthiyiinta, oo iyagana garab ka helaya xukuumadda shiicada ah ee Iiraan. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku eegihiin. Gudahanna barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhanyahay. Tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaynu idinkaga tageynaa sidaas iyo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.